obchody święta Wojska Polskiego. Za godzinę na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, i jak będzie przebiegać ta uroczystość i kto weźmie w niej udział? Na placu Piłsudskiego pojawią się przedstawiciele najwyższych władz oraz dowódcy wojskowi. I oczywiście wojsko jest w centrum dzisiejszych uroczystości. Przewidziano uroczystą odprawę wart, podniesienie flagi, hymn państwowy, a także przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Potem pokaz lotniczy, wojskowa defilada na krakowskim przedmieściu i piknik w Muzeum Wojska Polskiego. Na te imprezy, które w całym kraju odbywają się, zaprasza szef MON Mariusz Błaszczak. Zapraszam serdecznie, żeby uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. Będzie można tam spotkać żołnierzy Wojska Polskiego oczywiście, zapoznać się ze sprzętem, porozmawiać z żołnierzami, a także skosztować grochówki. Pikniki Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej odbywają się dziś w 30 miejscowościach w całym kraju. Piknik w Teresinie na Mazowszu odwiedzi po południu prezydent Andrzej Duda. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Kilkanaście minut temu prezydent wręczył 9 oficerom awanse na stopnie generalskie, a jeszcze przed południem Andrzej Duda podpisze ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Uroczystość z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, m.in. rządu, Sejmu i Senatu, a także przedstawicieli organizacji, które od wielu lat są zaangażowane w propagowanie idei odbudowy Pałacu Saskiego, odbędzie się w sali Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim. 148 nowych przypadków koronawirusa wykryto w Polsce ostatniej doby. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. W szpitalach przebywa w tej chwili 317 pacjentów covidowych, czyli o 2 więcej niż wczoraj, podało Ministerstwo Zdrowia. 45 z nich jest podłączonych do respiratorów, o 1 osobę mniej niż wczoraj. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się ponad 18 milionów Polaków. Według doktora Michała Sutkowskiego liczba zaszczepionych i tych, które przechorowały COVID-19, to nadal za mało, żebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie zdrowia publicznego. I niestety prowadzimy taki styl życia, który jest propandemiczny. Nie dbamy o szczepienia, jest ich za mało. Nie dbamy o siebie wzajemnie, bo zasada DDM w dalszym ciągu obowiązuje, ale tylko sąsiada, a nie mnie. Lekceważymy wirusa, wpadliśmy w pewien letarg, musimy sobie zafundować wakacje. Owszem, bądźmy na tych wakacjach, ale bezpiecznych. Szczyt czwartej fali zakażeń według Michała Sutkowskiego będzie w październiku, ale wszystko zależy od szczepień, ewentualnych obostrzeń i od nas samych. Talibowie już w Kabulu. TASS informuje, że afgański rząd podjął negocjacje z rebeliantami o pokojowym przekazaniu władzy. Wkrótce potem rzecznik talibów oznajmił, że trwają zabiegi o pokojowe poddanie stolicy Afganistanu. Wcześniej kierownictwo talibów zaapelowało do bojowników o powstrzymanie się przed przemocą i zapewnienie możliwości ewakuacji. Urzędnik NATO przekazał Reuterowi, że część personelu z Unii Europejskiej przeniesiono do bezpiecznego miejsca w Kabulu. Dziś Amerykanie rozpoczęli ewakuację swojej ambasady w stolicy Afganistanu. Część personelu przeniosła się w tajne lokalizacje, a niektórzy pracownicy są na kabulskim lotnisku. Ewakuacja dotyczy także niektórych innych placówek dyplomatycznych. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Sporo słońca, trochę chmur i przelotny deszcz na północy i południu. Zapowiadają na niedzielę synoptycy. W górach i na wybrzeżu może zagrzmieć. Na termometrach od 21 stopni w Koszalinie, 25 w Toruniu, do 30 w Krakowie i Wrocławiu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Zapewne nie byłoby cudu nad Wisłą, gdyby nie szczegółowy plan bitwy. Jakie decyzje podjęto w Belwederze 5 i 6 sierpnia? Przede wszystkim obrony przedmieść Warszawy. Mam tu na myśli obszary położone na wschód od Wisły i wyprowadzenie z południa, z nad rzeki Wieprz, kontruderzenia, które miało doprowadzić do tego, że wojska bolszewickie, które znalazłyby się właśnie na przedmieściach Warszawy, miały zostać wzięte w kleszcze od strony południowej, centralnej, przy wsparciu działań 5. Armii generała Władysława Sikorskiego, która działała na północ od Warszawy, na linii Nasilsk-Płock-Włocławek. Te działania, to znaczy jeżeli chodzi o 5. Armię, miały być przede wszystkim działaniami obronnymi i w drugim jakby rzucie wesprzeć atak grupy kontruderzeniowej, natomiast główny ciężar miała właśnie przejąć na siebie grupa kontruderzeniowa, która miała poprowadzić swoje działania z nad rzeki Wieprz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Tak, muzyczne podróże. Raf Uzar. Gosia Jakubowska, witamy serdecznie Państwa w kolejną niedzielę w ramach muzycznych podróży w Trójce. No i jak tam, Raf, po ostatniej podróży? Bardzo dobrze. Dużo się działo, prawda? Bieszczady. A ty byłeś w Bieszczadach. Ja osobiście byłem w Bieszczadach. I jak ci się Bieszczady podobały? No, zawsze. To nasze najpiękniejsze chyba góry. To jest chyba dla mnie ulubione, najbardziej albo najlepsze, albo najciekawsze miejsce w Polsce. Naprawdę? Historycznie podobno najbardziej zaludniony teren przed wojną w Polsce. Moim zdaniem Podlasie jest ciekawsze. Bitwa, rejony. To teraz będzie bitwa też i na utwory chyba. Tak, inne podróże będą, prawda? Ale na razie nie będziemy mówili, jakie podróże. I tylko dokąd się wybieramy. Tak, gdzie i jak i co. Tylko zacznijmy od pierwszego utworu. I może wy, państwo, zgadnijcie, jakie podróże będą dzisiaj. Thank you. il buono, il brutto, il cattivo. Ennio Morricone oczywiście. Co my się dzisiaj wybieramy na Dziki Zachód, czyżby? A niekoniecznie, niekoniecznie. Ennio Morricone, trębacz, znany oczywiście dyrygent, stąd te trąbki. Niejednokrotnie też odwiedził Polskę. Tak, niestety nie byłem. Ja też, ani razu. Nie wiem, czy muzykę filmową należy słuchać właśnie na koncercie, czy tylko przed ekranem. Oj, teraz raf, naprawdę. Oczywiście, że tak. Proszę państwa, wiem, czy ktoś z państwa miał okazję być na wspaniałym koncercie Hildur Gudnadottir, islandzkiej kompozytorki. Hildur Gudnadottir, kompozytorki, która stworzyła muzykę do Jokera, między innymi do słynnego filmu, serialu Czarnobyl. I usłyszenie tych dźwięków na żywo powodowało jeszcze większe ciarki na ciele niż oglądanie serialu. A Gosia, to było z filmem, czy to osobno koncert? Osobno koncert. Mhm. I Hildur Gudnadottir, prawdziwa profesjonalistka. W najmniejszym szczególe. Światła odpowiednie. To wszystko w ramach Unsound Festival, który odbywał się w Krakowie rok temu. I byłaś. Dwa lata temu, tak. I miałam okazję być dwukrotnie, ponieważ jeszcze później, rok temu, zajrzała z powrotem do Warszawy z tym samym repertuarem i był to tak samo genialny koncert. Więc uważam, że teraz w ogóle muzyka filmowa trochę zmienia swoje brzmienie za sprawą właśnie słuchania koncertów na żywo, słuchania tych wszystkich soundtracków na żywo. Zupełnie, zupełnie coś niebywałego. No, jeżeli ktoś to nie jest tylko tło, prawda? To nie jest już tylko tło, dokładnie tak. To właśnie buduje emocje, to sprawia, że my czujemy te emocje, utożsamiamy się z danym bohaterem, więc myślę, że muzyka filmowa jest bardzo ważna, dlatego nie mogło jej zabraknąć w muzycznych podróżach. I my, proszę państwa, dzisiaj zabieramy państwa w podróż po właśnie muzyce filmowej. Było Ennio Morricone, będzie... Eddie Vedder. I co jeszcze? Wiele, wiele różnych innych. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. To greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a bee. Comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Big heart. words of her garden and her son. So I tried to warn her, I turned to see her weep. 40 days and 40 nights, and it's still coming down me. There's a big, a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big, a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Genialne barwy Eddie Vedder. Właśnie ostatnio go słuchałem w samochodzie. Byliśmy na Dzikim Zachodzie, teraz zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Też Alaska, prawda? Tak, tym razem Alaska. Genialny, genialny muzyk Eddie Vedder, ale nie można niestety go słuchać w takich momentach, gdzie człowiek musi się skupić. Na przykład w samochodzie słuchałem Pearl Jam. Nie dało się. Jeden utwór nie wystarczy. Za dużo melancholii niestety, ale uwielbiam Eddie Vedder. Ale na wieczór melancholię. Genialny. Genialny film oczywiście. Gosi, tak, oczywiście. Prawda? Przed chwilą byliśmy na Alasce, tak jak wspomniał już Raf, Into the Wild. Mm. Nie wiem, czy państwo mieli okazję zobaczyć bardzo wzruszający film o chęci wolności, poszukiwania wolności w naturze i tak, oddawania się tej naturze. Bardzo poruszający. Widzę, Raf, że ty się wzruszasz chyba trochę. Nie, wzruszający film. Niesamowity. W ogóle to jest ciekawe, jak czasami te zagraniczne, międzynarodowe nazwy filmów, tytuły są tłumaczone na polski. Niestety u nas w Polsce ten film nosi tytuł Dzikość Serca. Trochę niszcząc cały odbiór tak, przez to filmu, ale musimy się z tym... Wild, czyli tak, w głąb natury chyba. W głąb natury. Główny bohater, nie zdradzę może, co się z nim dzieje, natomiast bardzo poruszający film, który jest oparty na faktach. Faktycznie był taki podróżnik, który zdecydował się całkowicie oddać w podróż. Christopher McCandless, tak się nazywał. No i też jest to historia z lat 60., kiedy on też pisał swój pamiętnik i na podstawie właśnie tych wszystkich dzienników powstała opowieść, właśnie. Tak, powstała opowieść, a później film. A ty zresztą, Raf, miałeś okazję poczytać te pamiętniki. Częściowo tak, urywkowo. Genialne, bo to czytasz i wiesz, że to dziecko, bo to jest jeszcze dziecko, chłopak, młody mężczyzna, przeżył tę chwilę. I czytasz i zdajesz sobie sprawę, to się zdarzyło. Ten człowiek już nie żyje. Tak. Dlatego, że podjął decyzję, żeby... No ach, i zdradziłem Raf, koniec. Raf, spoiler. A ja się tak starałam, żeby nie zdradzić tej końcóweczki, no ale faktycznie już Raf powiedział, to już my też dokończymy, że faktycznie niestety człowiek pochodzi z natury i chyba w niej niestety, albo też istety pozostaje. Co ciekawe, autobus, w którym zostało znalezione ciało podróżnika, był ogromną atrakcją turystyczną na Alasce. Wiele osób, które chciały dojść do tego autobusu, musiały przejść przez bardzo rwącą rzekę.

David Bowie uwielbiał modulować głosem. Raf też się starał, ale chyba coś mu nie wyszło. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to był taki mit, że on ma szklane oko. Bo rzeczywiście ma heterochromię, z tego co pamiętam. Jedno oko ma zielone, drugie niebieskie. Uwielbiam. Cat People z filmu Inglourious Basterds, po polsku Bękę Artę Wojny. To była albumowa wersja. Genialny film Quentina Tarantino. Prawda? Aczkolwiek chyba ten kultowy, czyli Pulp Fiction nadal zostaje moim numerem jeden. Tak? Chyba tak, zdecydowanie. To teraz... Bękę Artę Wojny. Kolega, kumpel David Bowie, Peter Gabriel teraz. Otóż to. Piękne miejsce, Salisbury Hill, Peter Gabriel oczywiście. Salisbury Hill to jest dzielnicy, czy tam w rejonie Cotswolds, pagórkowa to miejsce, bo góry w Anglii to raczej nie ma gór wysokich, to są takie pagórki. Piękne miejsce i przeżył tam Peter Gabriel bardzo ciekawe przeżycie z ojcem. Z rozmowy z ojcem przeżył jakieś tam duchowne odnowienie? Odnowienie może, tak właśnie. No i stąd piosenka Salisbury Hill. Góry mają chyba coś sobie takiego, góry mają coś dowieść, sobie, prawda? Tak. Nawiązuję tutaj do twojej ostatniej podróży w Bieszczady. Bieszczadowy. Vanilla Sky, przed chwilą Peter Gabriel. Oglądałeś może film? Vanilla Sky. Chyba z 3 razy próbowałam zrozumieć. To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli państwo też mieli problemy ze zrozumieniem tego filmu, on znalazł się w ogóle w rankingu w 2010 roku w ramach magazynu The Mirror jako jeden z najbardziej niezrozumiałych filmów wszechczasów. Bardzo zawiły, jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły. Niby taka prosta rzecz, czyli miłość oczywiście jest głównym przedmiotem różnych tutaj bohaterów, dobrych bądź też i złych. No, ale koncepcja miłości, koncepcja miłości, oczywiście. Natomiast z czasem coraz bardziej się to wszystko komplikuje ze sprawą kolejnych wydarzeń. Oczywiście staramy się za dużo nie zdradzać państwu. Ja jeszcze mam tutaj jedną ciekawostkę na temat tego filmu. Otóż podczas gdy film wchodził ten na ekrany w 2001 roku. Już 20 lat temu? Tak, 20 lat temu. To działo się wszystko po ataku w Nowym Jorku na World Trade Center i producenci chcieli usunąć komputerowo właśnie tę wieżę World Trade Center, natomiast reżyser się na to kompletnie nie zgodził. Absolutnie powiedział nie. Tu mieliśmy Tom Cruise i znowu Tom Cruise, tym razem troszeczkę inny typ filmu. Nie wiem, ile jest filmów teraz. Mission Impossible 1, 2, 3, 4. Już, 15. Już nie, chociaż oglądałem. Ale najbardziej lubię oglądać serial. Stary serial amerykański, właśnie jak byłem dzieckiem w Wielkiej Brytanii. Super. Bardzo mi się podobało. Naprawdę? Patrzysz na mnie jakbym był dziwolągiem. Nie, no widzisz, ja lubię film Penieliaska, ja ty lubisz Mission Impossible, tak. Każdy lubi co innego. Właśnie, a co państwo lubią? No bo nasza skrzynka pocztowa jest cały czas dla państwa otwarta. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. Czy ktoś z państwa czasami wraca do historii młodego chłopaka Pinka? Ja czasami wracam, w szczególności mam wrażenie, że teraz ten film staje się jakoś tak nadal aktualny, wraca tak. The Wall, film, który powstał na podstawie całej płyty The Wall Pink Floydów w 79 roku. Wielka Brytania oczywiście. Państwo doskonale na pewno znają ten utwór i całą historię związaną z... Debiut filmowy Boba Geldof, oczywiście. Oczywiście też. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, że ten utwór jest w trzech wersjach. Pierwsza part 1, part 2 i part 3. My wysłuchaliśmy tej najsłynniejszej, czyli part 2. No i cóż, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, teraz na chwilę Wielka Brytania. I teraz wracamy, będziemy znowu w Stanach. Oczywiście tym razem będzie Shaft, film, który zmienił oblicze filmów, albo gatunek blaxploitation, czyli wykorzystanie czy eksploatacja czarnych murzynów. Shaft próbował przedstawić inny sposób przedstawienie czarnoskórych ludzi, osób w Stanach i miał ogromny wpływ. I od chwili Shaftu wszystko się zmieniło w Stanach. A oczywiście ścieżka dźwiękowa niesamowita. Isaac Hayes, funk, jazz, blues, funk, dużo funku. Film Shaft, detektyw John Shaft. A ja nie oglądał chyba tego filmu. Bardzo polecam. Bardzo polecam. No, lata 70., moje lata. Kocham ten film, kocham te lata. Cała muza z lat 70. to jest moja, więc bardzo mi wchodzi. Jak następny utwór też zresztą. Tak? No tak, to zdecydowanie tak. 10 razy oglądałam ten film. Ja raz. Ale wystarczyło, sprawił, że pojawił się uśmiech niejednokrotnie na mojej twarzy. Teksty znam do dnia dzisiejszego. Bardzo mi się podobał ten film. Jeden z, myślę, że bardziej... No w Stanach to jest kultowy film. Tak, zdecydowanie. Czyli wracamy do Stanów Zjednoczonych. The Blues Brothers, tak. Gimme Some Lovin'. jedna z lepszych komedii amerykańskich, jakie miałam okazję obejrzeć. Naprawdę coś niesamowitego. Mam wrażenie, że już nie ma takich filmów. Och, 80. rok, prawda? Tak, ale mam też wrażenie, że w dzisiejszej komedii liczy się, żeby było bardzo dużo przekleństw, żeby było to brutalne. A nie ma takiego dobrego poczucia humoru. Tak, dobrze. Tutaj są te dialogi, które budują cały ten film. Jeszcze, i to jest najlepsze. Jeszcze kto tam grał? No oczywiście John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, mistrz funku, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles, Chaka Khan, John Lee Hooker, John Candy, Carrie Fisher ze Star Wars Gwiezdnych Wojen. Niesamowity film, genialny film. Twoja ulubiona scena to chyba ta z zakonnicą, prawda? Tak. Moja zdecydowanie, jak zamawiali jedzenie w barze. To też było całkiem dobre. W którym barze? A, pamiętam, tak. Bardzo też ciekawe jest to, że nie przeszkadzała mi muzyka, bo czasami jest tak, że w tych musicalach czasami jest to takie na siłę, że już wiesz, że za chwilę zaczną tańczyć i śpiewać, a tutaj to wszystko wychodziło tak jakoś naturalnie, no, tak jak to miało być. Był dużym miłośnikiem właśnie jazzu, funku, więc dla niego to był naturalny krok, żeby taką muzę tworzyć w tym filmie. Genialny film. Zgadzam się w 100%. Czy państwo również? Muzyczne podróże @polskieradio.pl. A my wracamy do państwa już w kolejnej godzinie naszych muzycznych podróży. O, zaczyna się kolejna ścieżka dźwiękowa z jakiegoś filmu. Serwis o godzinie 12, my do 13.